Anasema rahimahullah katika swali la 156, kam shu'abi al-iman, ni mangapi matawi ya iman? Jim jawab, qala Allah ta'ala, anasema Allah aliyetukuka, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Abasumaya atfi'i, anasema Allah subhanahu, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, haukuwa wema, laysa al-birra, haukuwa wema pekee, an tuwallu wujuhakum, nyinyi kuzikengeusha nyuso zenu, qibala al-mashriq wal-maghrib, upande wa mashariki na magharibi. Upande wa mashariki ni kibla cha Wakristo. Upande wa mashariki ni kibla cha Wakristo. Kibla chao ni ile sehemu ambayo huchomoza jua. Wal maghrib ni kibla cha Mayahudi. Na kwa Madina iliposhuka hii aya, qibla cha Mayahud ni upande wa magharib ya mji ule. Upande wa magharib ndio qibla cha Madina, qibla cha Mayahud. Ukiwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kibla kiko huko nyuma ya msikiti wa Mwenge, mashariki kwa msikiti wa Mwenge, mashariki kwa upande wa kushoto, mashariki. Magharibi kwa wapi? Iko kulia. Aya iliposhuka kwamba elekezeni nyuso zenu upande wa Masjid al-Haram, walikuwa masahaba wanaangalia watu Baitul Maqdis, Baitul Maqdis Filastini, wakiwa wako Madina, wao wako Madina wanaangalia Filastini. Mashariki maghrib, kibla iko kule. Magharibi iko nyuma, sababu wao waligeuka moja kwa moja, walikuwa wameangalia huku wakageuka nyuma, imamu akawa mbele, maamuma wakawa wako nyuma. Kwa hiyo upande wa magharibi, kwa mujibu wa maelezo ya alimamu Shaukani, ndio kibla cha Mayahudi. Kana kwamba anawaambia sio wema huo wa kuswali peke yake, kama kingusha nyuso upande huo na upande huo, huo peke yake sio wema. Walakinna albirra, lakini wema, man amana billah, ni wema wa yule atakaye muamini Allah. Nyinyi hamuamini Allah tabarak wa taala, nyinyi mnamshirikisha Allah tabarak wa taala, nyinyi mnamwabudu Uzair, nyinyi mnamwabudu Isa mwana wa Maryam. Wal yawm al akhir, na akaamini siku ya mwisho, huyu ndiye mtu mwema. Wal malaika, akaamini malaika wa Allah. Wal kitab, na akaamini vitabu. Wal nabiyin, akaamini manabii wote. Nyinyi Mayahudi namkubali peke yake nani? Musa. Na mnamtukana Isa bin Maryam, na mnampinga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi wanampinga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo huo wanamtukana Isa mwana wa Maryam na wanasema ni mtoto wa zina, mamake alizini mama Maryam alayha salam. Kwa hiyo hamuamini manabii wote, kadhalika wa Kristo hawamuamini Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo nyinyi hamna wema. Wema ni kwa wale ambao watamwamini Allah, wataamini siku ya mwisho, watawaamini malaika, wataamini vitabu, wal kitabi, kitabu hapa wanasema wanazuoni alfu na lam liljins. Kwa hiyo huingia Taurati, huingia Injili, huingia Zaburi, huingia Qur'an. Nyinyi hamiamini Qur'an, si Mayahudi wala si Manasara. Manasara hawaiamini Qur'an, si Mayahudi kadhalika hawaiamini Qur'an. Kwa hiyo wema ni akina nani? Wema ni wa Waislamu wanaoamini Taurati, wanaoamini Injili, wanaoamini Zaburi aliyopewa Daudi. Bali wanaamini mitume na manabii wote, wanamkubali Isa mwana wa Maryam, wanamkubali Musa mwana wa Imran alayhi wasallam. Suhulo tu waata almala ala hubbihi, kadhalika wema ni kwa yule ambaye anaitoa mali ala hubbihi, pamoja na mapenzi yake ya kuipenda mali, pamoja na mapenzi aliyokuwa nayo, kwa sababu yeye ndivyo alivyoumbiwa, umbile lake liko hivyo, anapenda mali. Wa innahu lihubbil khairi la shadid, mwanadamu kwa kupenda mali, pesa, shadidi, mkali, anapenda sana mali. Kwa hiyo waata almala ala hubbihi, na akazitoa mali pamoja na mahaba yake ya kuyapenda mali. Kama ilivyokuja katika hadith alitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira marfu'an, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema afdalu sadaqa an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun ta'malu al-ghina wa takhsha al-faqra. Al-adhan. طيب إما كنت قد تحديد أفضل الصدقة صدقة ليكو بورا أن تصدق نواوي كتوى صدقة وأنت صحيح شحيح الحال ووي أبو مزيمة وآفيا شحيح unauchuna na ile mali unayotoa sadaka unauchunayo ta'malul ghina bado unajihadithia na unatamani na una matarajio ya utajiri watakhsha alfaqra na unaogopa ufakiri kipindi cha mazingira kama hayo unapotoa sadaka sadaka yako ni bora zaidi kuliko sadaka unayotoa kipindi wewe ni mgonjwa unavyojiona kama utakufa ukaanza kutoa sadaka sadaka iliyokuwa bora ni ile unayotoa kipindi wewe ni mzima shahihun unauchu wa ile mali taamalul ghina bado una matarajio ya utajiri wataka utajiri uongeze uongeze utajiri watakhsha alfaqra na unaogopa ufakiri muda ule ndio mzuri wa kutoa sadaka hadithi kaendelea mpaka mwisho usisubiri mpaka roho itakapokuwa hahuna wa hahuna itakapokuwa roho imefika kwenye mishipa ya mitulinga ukaanza kusema hadha li fulani wa hadha li fulani mali hii yapewe fulani jamani mali hii yapewe fulani wa qad kana li fulani na tayari hiyo mali imeshakuwa ya fulani hata usikosema kwa hiyo unakufa mali hiyo atapewa fulani kwa hiyo Allah anasema wa ata almala ala hubbihi na akaitoa mali juu ya mahaba yake ya kuipenda mali kama ilivyotafsiriwa na hii hadithi akatoa mali hiyo dhawil qurba akawapa dhawil qurba jamaa zake wa karibu jamaa wa karibu qarabatur rajul ndugu zako wa karibu baba zako wakubwa baba zako wadogo hawa ni jamaa zako wa karibu watoto wa baba zako wakubwa watoto wa baba zako wadogo watoto wa shangazi zako na hawa ndio watu bora wa kupewa sadaka kuliko wengine kama kuna watu wa bora zaidi wa kupewa sadaka zako ni wale maskini ambao ni jamaa zako wa karibu kuna hadithi inakuja anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu 'ala al-masakin sadaqa sadaqa utakayoitoa kuwapa maskini ni sadaqa na ina malipo ya sadaqa utapata thawabu za sadaqa wa 'ala dhawi ar-rahim na sadaqa yako unayoipa unayoitoa kwa jamaa zako ndugu zako wa ukoo sintani hilo huleta mawili sadaqatun utapata ujira wa kutoa sadaka wasila na utapata ujira wa kuunganisha udugu utalipwa mara mbili kimpa maskini mtoa sadaka utalipwa na Allah tabaraka taala lakini ukimpa maskini ndugu ni sadaka na ni silatul arham kuunga udugu utalipwa mara mbili ndio hapa Allah akalitaja hili wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba akawataja kabisa akawataja mwanzo kabla ya wengine katika sadaqa akatoa mali yake juu ya mapenzi yake ya kuipenda mali hiyo akawapa dhawil qurba ndugu zake wa karibu iliposhuka aya ya Allah tabaraka wa taala katika suratu al-Imran Allah anasema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hamwezi mkaupata wema au mkaipata pepo mpaka mtakapotoa vile mnavyovipenda akaja sahaba anaitwa Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu akasema ya Rasulullah hakika mali ninazozipenda mimi ya Rasulullah, Bairuha, ni shamba langu hili lenye mitende, lenye matunda na lina kisima ndani. Hili nakupa ya Rasulullah sadaqatun fi sabilillah, liweke utakapoliweka wewe ya Rasulullah. Kama utaligawa kuwapa watu, gawa. Kama utasema hili wakfu ya msikiti, sawa, liweke utakapolitaka. Na ilikuwa jirani na msikiti wa Madina. Mtume sala salam akamwambia, bakhil bakhil malun raih, zuia zuia, hii ni mali ambayo faida yake itarejea kwako. Ij'alha fil aqrabin, itoe sadaka kwa jamaa zako wa karibu. Akawapa watoto wa ami zake Abu Talha. Tumeliona? وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى نأكواط ميتيما والمساكين نمسكيني نمسكيني ونسمع علماء هم الذين لا يجدون ما يكفيهم نوالي أمبارو هوانا تقواتوشا في قوتهم كتك تقول شاو وكسوتهم نمبزياو وسكناهم نمكزياو. Hii jumba kimewabana hakiwatoshi. Baba alikuwa humo humo na watoto wake, au akiwa na chumba yeye basi sebuleni watoto wa kike na wa kiume, nyumba haiwatoshi, au vyakula haviwatoshi, wakila basi watarambaramba tu mikono, watajidanganya, watamshukuru mula wao, wakila watakula asubuhi na mchana, usiku wanahesabu boriti. Au mavazi yao, mavazi hayawakifu, hayawatoshi, wamevaa manguo yameraruka raruka, mwingine akivaa kama ni kanzu wiki wiki mbili, akifua la subiri nyingine ikauke aivae. Hawa ndio maskini, wanacho hakiwatoshi. Wabna sabil, na akawapa watoto wa njia. Watoto wa njia ni wale waliokatikiwa, waliokatikiwa na gharama za safari, ima kwa kaibiwa, alikuwa nazo kaibiwa. Zamani mara nyingi tunasikia habari, na baadhi wanatujia watu wanatuomba msaada, kipindi tuko pale msikitini Ubungo. Ah, mtu kaja Ubungo katapeliwa, watu wanachukua wanabeba dhima, anamtapeli mtu, anamchukua, anamchukulia begi lake, begi, kila kitu, kamwacha maupe. Mjanja, ajionaye ni mjanja, mtoto wa mjini, kamuingiza mkenge, mtu kutoka shamba, mshamba. Anakuja tena, anauliza, msikiti uko wapi hapa? Anaelekeza msikitini, anakuja kujielezea. Mimi nimebiwa. Wengine waongo, lakini na wengine wa kweli. Wanaibiwa. Ndo wameshuka au ndo wanasafiri anaelekea kwao. Kwa hiyo hawa wana fungu lao, wanapewa hawa. Wasailina, na waombaji, wanaomba, wanaomba. Hawa wanakusudiwa jamani, sio wale wanaofanya kule kuomba ni mtaji na ndiyo shughuli yake ya kila siku. Haifai. Anayeomba kwa maana ya kwamba wanasema kule kwetu ashindwae pia ni mume. Kwamba siku zote anajitahidi anatafuta riziki, siku hiyo kakwama. Watoto nyumbani wanamsubiri. Mke nyumbani anamsubiri. Kaenda kwenye pirika pirika zake za fantashiru, kakwama. Akakujia akakuomba ndugu yako, bwana wallahi alazim bwana tangu asubuhi tumeshinda na mabali ya mihogo nimetoka hapa nimekwenda huko kwa mambo yangu kuna mtu namdai kule sikumkuta nimeenda kwenye kibarua leo sikupata chochote huu ndo muda mimi kurudi nyumbani na sina kitu saidie bwana huyu apewe lakini kwa watu wanafanya kukuomba ni kazi na shughuli wengine matapeli zamani kwenye hii stendi iliyokuwa pale Ubungo stendi ndogo ambayo imekufa sasa hivi kulikuwa kuna bwana pale Muislamu yeye akikuona unakazukanzu hivi anakufuata anasema kuna mayatima wako Mlandizi wanahitaji juzuu za kusoma Qur'an juzuu kwa Muislamu ukisikia yatima alafu ukisikia juzuu hata kama huna utakitoa kidogo basi mimi nachangia hiki siku ya kwanza alafu Allah anawaumbua wanawasahau waliowahi kuwaomba kabla hapo anakufuata tena kwa mara ya pili bwana kuna mayatima pale wa Kumlandizi kuna juzuu wakatoa ile shamba pesa za juzuu zote hawa hawafai na wako wengine wameanzisha mtindo kwenye misikiti huko baada ya swala kasimama mtu ana nguvu zake si kilema si kipofu jamani waislamu leo hali nyumbani ni mbaya sina kabisa nimeona wa kunisaidia ni ndugu zangu katika uislamu au mimi ni wenzangu eh jamani tusaidiane riziki ya watoto inshallah afu anakaa chini ana nguvu kwa maana anaweza kwenda pale stendi akabeba mizigo akawa ni hamali akasukuma toroli nguvu anazo huyu anaingia katika makemeo makali kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayekuwa anakithirisha kuwaomba watu atafufuliwa siku ya kiyama uso wake hauna nyama ukimuona siku ya kiyama mtu uso hauna nyama elewa ni ombaomba na akasema tena mtume sallallahu alaihi wasallam kuipinga hii tabia ya kuombaomba la ayahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairu lahu min an yasal ahadan fayu'tiyahu aw yamna'a kitendo cha mmoja wenu kutafuta kuni akazikusanya akazifunga kizigo akawa anakwenda kuziuza zile kuni ni bora kwake yeye kuliko kumuomba mtu ampe au amnyime bora amekupa akikunyima huone kama kuna udhalili umekita kwenye nafsi yako wewe ni dalili ndio maana maswahaba hawakuwa wakipenda kumwaga maji yao ya uso umeenda umemuomba amekupa he wallah hakukupa tayari ushabadilika dhilla kwa hiyo wasailina wanakusudiwa wallahu aalam ni wale ambao tumesema anajitahidi mtu kufanya shughuli kufanya kazi siku nyingine anatokea kwamba anashindwa hana hata na yeye ana watoto na familia nyumbani akamwomba ndugu yake amsaidie si yule anayefanya kuomba ni mtaji wake bali hata hawa ndugu zetu vipofu walemavu wa macho na walemavu wa miguu na mengineo si vyema kufanya hii ni ada yao yani kama kuna utaratibu mathalani wakachangiwa wakapewa bodaboda wakapewa bajaji akakabidhiwa ndugu ima mwanawe au kaka yake au nani amsimamie ni bora kuliko takafuf kule kuombaomba kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aliyadul ulia khairu min aliyadi sufla mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini na wengi wao wengine hawasali wanasimama nje ya misikiti wakisubiri watu wakitoka kuswali wanaombaomba haja swali hapo na kuomba kama ni muumini aingia swali na mwezi aya na akawapa hawa wa firriqab kadhalika akatoa pesa zake na mali zake kuwasaidia watumwa arriqab ni watumwa walioandikisha mikataba na mabwana wao kwamba wakifikisha kiasi fulani cha pesa wataachwa huru. Mtumwa anamilikiwa na mtu, anamwambia mimi nitakuacha huru lakini niletee kila mwezi kiasi kadha. Kwa hiyo kajitume huko, unaniletea kila muda fulani kiasi fulani, kikifikia kiasi fulani basi wewe uko huru. Kwa hiyo huyu kadhalika ana haki ya changiwe asaidiwe. Wa qala as-sala kadhalika, wema ni kwa yule ambaye ameyafanya yote hayo na akasimamisha sala, sio akaswali. Aqama as-sala, na akasimamisha sala, kwa maana akaiendea sala kwa nguzo zake, akaiendea sala kwa sharti zake, akaiendea sala kwa suna zake, akaiendea sala kwa hayaat. Wa ata zaka, na akatoa zaka. Walmufuna biahadihim idha ahadu, na wale wanaotekeleza ahadi zao pale wanapoahidi, hao ni wema. Wasabirina fil ba'sa, na wale ambao wana subra katika kipindi cha al ba'sa, kipindi cha ufakiri. Ba'sa al-faqr wal-faqa, fakiri wake mtu akawa na subra na fakiri wake, hao ndio na ana haja. Wako watu hao Allah tawataja kwa sifa zao hizi kwenye Qur'an. Akasema yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, mtu asiyewajua akiwaona anawadhania kwamba hawa matajiri kwa sababu wamejizuilia na kuombaomba, lakini haja anayo. Kumtoka na subra juu ya ufakiri aliyokuwa nao. Wabara na maradhi, wahina albas, na wakawa na subra kadhalika katika kipindi cha mapambano, katika jihad, katika alharb. Hawa wote wako katika wema, na haya wanaoyafanya ni mema. Ulaika alladhina sadaku, hao ndio wa kweli waliofanya kweli. Wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio wachaji. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa hiyo hayo yote tuliyotaja yameingia katika al-iman, katika shu'abi al-iman: kuswali, kumwamini Allah na siku ya mwisho, malaika, kitabu, manabii, kutoa mali, kuwapa jamaa zako wa karibu katika matendo ya kiimani, kuwapa maskini katika tendo la imani, kuwapa mayatima tendo la kiimani, kuwapa waliokatikiwa na njia, kuwapa wanaoomba, kuwapa kadhalika ar-riqab, watumwa walioandikishana mikataba na masayidi wao. Kuswali ni katika imani, kutoa zaka ni katika imani, unaotekeleza ahadi ni katika imani, kuwa na subra wakati wa shida na matatizo, kadhalika kipindi cha maradhi, kadhalika kipindi cha mapambano, hao ndio waliofanya ukweli. Kadhalika hao ndio wachaji. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu bid'un wa sittun, imani ina matawi 60 na ziada. Bid'u wanasema ulama ni hisabu kutoka 3 mpaka 9, ndio maana bid'u. Kwa 60 na ziada, hiyo ziada yake isiwe moja wala isiwe mbili, ima iwe 3 au 4 au 5 mpaka 9, ndio maana neno bid'u. Wa fi riwaya, na imekuja katika riwaya, bid'un wa 70 shu'bah, imani ina matawi 70 na ziada. Fa a'laha, tawi lake la juu, qawlu la ilaha illa Allah, ni hii qawli kalimatu tawhid, la ilaha illa Allah, ambayo ndio miftahu aljanna, ambayo ndio dini. Wa adnaha, na tawi lake la chini, imatatu aladha ani tariq, ni kuondoa udhia njiani, kwa usogeza pembeni. Kwenye njia umepita kuna udhia, na udhia ni kila unaomuudhi mpita njia, liwe ni jiwe ukalisogeza, chupa iliyokatika ukaiondoa, mwiba, tawi limeanguka ukalisogeza njiani. Na wanasema ulama kwamba wewe ukiwa hudhuriwi na vitu kama hivi kwenye njia, jigogo ukalivuka, ukajifanya wewe mjanja ukalivuka, wewe ukaondoka zako, chupa ukairuka, ikague imani yako, sababu Mtume anasema imani kwenye tawi lake la chini ni wewe kuondoa udhia njiani. Kwa hiyo kama hili nalo pia una, basi itafute imani yako, والحياء شعبة من الإيمان. نهاية نايو نتاوي أو نسهم كتك إيمان. حياء إنه كزولية ويندي يا حرام. سيو حياء إنه كزولية ويفاني يا خير. هي سيو حياء إنه حمديوا. حياء إنه حمديوا ميل إنه كزولية ويفاني يا حرام. وكمون حياء الله تبارك وتعالى وكون حياء قارب مرء أواكم بلي أواكم. أما حياء كتكليد شريعة وون حياء كتغنيه وون حياء كتكسر وليلاكو waona haya kukata kanzu, utaonekana wahadi, utaonekana kadha, huu ni upuzi, sio haya. Huu ni ujahili na ni ujinga. Wallahu almusta'an. Walhamdulillah.